Radio Samboy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio Samboy, Galegos Novais. Vamos a abrir un espacio aquí dentro. Estamos no Mediterráneo, que mellor cousa que poder saludar a xente desde o balcón do Mediterráneo. Claro que sí. Así que, señoras e señores, moi boas tardes. Boas tardes, Dani. Boas tardes, Xulio. É como non o noso convidado, Antonio Álvarez. Antonio, que é o presidente da Asociación Castaño e Nogal Alain Quintá de Cancelada, en Galicia, benvido, preto a Becerrea. Benvido, benvido. Así que, señoras e señores, todo isto e muchísimo máis vai ser unha verdadeira beleza. Vamos alá. Queridos escoitantes, benvidos un día máis a este noso programa, Dúas Oreñas de Radio en Galego, que van a ser con comunicacións, con convidados, con entrevistas, con noticias moi interesantes. Darlle as gracias a Antonio, que nos visita hoxe, que ven de recibir precisamente esa distinción importante do sendeiro, non? O sendeiro, a ruta Quinta de Río Donsal, pois acaba de recibir a distinción de sendeiro azul en Cullera. En Cullera, F. Valencia. Benvido, moi boas tardes, Antonio. Boas tardes. Benvido. Boa tarde, Antonio. Unha honra estar en Samboy, nos estudios de Radio Samboy. Moitísimas gracias. Sabes, a noso parrilla ten unha certa asiduidade, compromisos, non? Yo que facemos é para que a discusión ou o discurso do noso programa sexa un poquinho agradable, poñemos un bocadiño de música sempre, non? Sí, me parece ben. Entonces, neste caso, temos un disco inédito, que somos primicia aquí en Cataluña, dun grupo musical galego que quizás conhecer moi ben, que se chama Treixadura. Sí. Acaban de publicar un disco que se chama Portalén. Entón, o noso técnico tenno recollido, a medida que vayamos facendo o programa, vai poñendo algunha peciña deles. Vamos alá, que esa música arriba, Dani. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a primeira persoa convidada, nada menos que un escritor, periodista e grande coñecedor da zona de Celanova, porque el é de Celanova, non? Xosé Manuel del Caño. Del Caño. Boa tarde, Xosé Manuel. Boa tarde. Benvido, moitísimas gracias por aceptar o noso convite. Encantado. Veña, a nosa proposta, e o que nos que queremos saber contigo, ese traballo que se publicou hai pouquiño, que me parece que xa está esgotada a súa edición, porque moitísimas persoas tiveron acceso a él, que é un traballo relacionado coa Virxe do Cristal, non? Sí, a Virxe do Cristal, lenda, roubo, asasinato. Efectivamente, foi un libro que publicou a Diputación, sí. Despois de 3 anos de traballo. Carai. Sí, 3 anos, no que xuntamos... o sea, 90 escritores, escultores, diríamos pintores, músicos, porque en setembro, no mes de setembro do 23, eu fixen un chamamento na presentación do libro Osos de Santo, na Torre de Vilanova, para que artistas galegos pues fixeran a súa versión da Virxe do Cristal, coa finalidade de cubrir o baleiro que deixou a morte, o asesinato do cura de Vilanova, de Vilanova dos Infantes, e o roubo dunha das imaxes marianas máis pequenas do mundo, cantada por Curros Enríquez e Méndez Arrín. Sí. E a resposta foi extraordinaria, o sea, responderon 50 artistas, moitos deles de primeirísima fila. Igual que a ti. Sí, a cousa foi extraordinaria. Fixeron unhas 60 obras que están ali en depósito permanente, o sea, para exposición en depósito permanente, e outras regaladas para Vilanova, para Celanova, o concello é o que xestiona, pues, diríamos, o castelo de Vilanova, que sería un espacio compartido entre o castelo de Vilanova e a casa de Manuel Curros Enríquez, ¿no? Sí. Desde setembro do 23, pues, bueno, o sea, foise xuntando toda esta xente, e hai obras que veñen polo camiño. Aí desta forma fixose esta obra, que gañou o concurso de edicións da Diputación con 14.000 e pico euros, o sea, porque lle meten un papel magnífico, moi bo papel, moi boa imaxe. Resulta que, bueno, a pena é que solo fixeron 400 exemplares, que 90 foron pros autores do propio libro, incluso leva código QR, mediante o cal se pode escanear e escoitar cancións sobre a Virxe do Cristal, sobre Curros, e tamén ver vídeos neste libro, non? Pero o libro está esgotado, porque 90 son os autores que se lle deu a cada un, e logo mandaron a biblioteca, a Diputación mandou unha bibliotecas e a centros de ensino. Entonces agora, algo que ainda non se dixo, quedamos agora en exclusiva, é que estamos traballando nunha edición digital, unha edición por internet de xeito gratuito, para que poida, pues, en non moito tempo, que poida acceder toda a persoa que queira a esta obra. Ou seja, que quizás nun tempo prudencial nosotros podemos disfrutar dela, lela, ao mesmo tempo... Sobre todo manoseala. No, sí. E enterarnos moi detidamente de eso que ti dixeches, da desaparición, entre comillas, da morte, do asesinato do cura. Do, ¿no?, cura, sí. Bueno, os textos que van, porque leva... 60 fotografías en alta resolución de 60 obras de dos artistas, pero tamén leva 20 e pico escritores, entre os que están a propia lenda da Virxe do Cristal de Curros Enríquez, e tamén está, por ejemplo, de Alonso Montero, varios textos de Alonso Montero, e unha dúcia máis ou menos de textos tamén de Ferrín que escribiu ao longo de varias décadas. De Alonso Montero escribiu textos anterior ao meu nacemento. Carai, ole. Sí, hai un moi moi fermoso que é cando el foi a estudiar o infinitivo conxugado a Celanova por encargo de Damas Alonso, que era alumno de Damas Alonso cando era un rapazote. E foi con Ferro Couselo, foron os dous, e iban nas datas de Nadal, tuveron que ir desde Ourense a Celanova na vaca do coche de liña, con unhas gabardinas pasando un frío impresionante. Daquela existían autos, autocares, digamos, que levaban arriba pues unha vaca, non? Sí, que se podía ir. Sí, a vaca, cando a xente non collía abaixo, iba arriba. Sí, e este tocou ir arriba hasta de Ourense a Celanova, con as carreteras difíciles, con moitas curvas que se tardaba moitísimo, e cando chegaron, bueno, pues a única recompensa que tiveron foi tomar un café con leite nos bares de Lide Celanova, reuníronse con Clodomiro Rodríguez Prenta, e despois co cura de Vilanova, que era pues apreciaba máis o latín que o galego, e iban estudiando, o sea, o Alonso Montero iba na investigación do infinitivo conxugado, que sin embargo o cura de Vilanova apreciaba eso, máis o latín co galego, sin darse de conta e les foron sacando os seus datos de que efectivamente seguía vivo a lingua e o dialectalismo que utilizaba Curro na súa obra moitos anos despois. Foi escribiu-no con moita emoción, fixo un texto actual, desgraciadamente, o sea, publica neste libro tamén 3 ou 4 textos. Desgraciadamente, Il foi unha das dúas personas que xa non puideron ver o libro, porque morreu. Sí, faleceu hai pouco, O sea, pouquiño, par de semanas antes de poder presentalo, de que o tivesen nas súas mans, Il e tamén Maribel Longueira, a muller de Fernández Nadal, que era artista, pintora, que houve dúas personas que non puideron ver o libro. Non puideron verlo. Entonces, o noso grande autor dos últimos que quedaban, pois iba con Xan Xesús Ferro Couselo precisamente a zona de Celanova, Vilanova, non, para poder estudiar o infinitivo conxugado, nada menos que naquela época, por encargo de Damas Alonso, que debeu de impresionarlle moito a Ferro Couselo, entonces por eso acompañou elí. Tamén era outro grande da nosa literatura, Ferro Couselo, básicamente. Efectivamente. Bueno, quero dicir que despois tamén foi á zona do Barco, a zona de Viano, a facer outro estudio, pero aí foi cunha carta de recomendación del para que pudese dirixirse a unha serie de persoas que lle axudaron a facer estes traballos de investigación. Con Xesús Alonso Montero, moi novo aínda. Claro, sí, daquela... Ainda tiña pelo daquela, non? Bueno, era estudiante en Madrid, entonces con todo o impulso e toda a forza, ¿no? José Manuel, que o teu traballo foi coordinalo todo entero e ao mesmo tempo pues, axudar a publicación, lóxicamente, ¿no? O traballo foi o chamamento que fixen na Torre de Vilanova, que responderon 50 artistas con 60 obras, e logo ao longo destes anos pues tamén entrar en contacto cos escritores e tamén con músicos que completaron o volume. Hai dúas partes. Unha é que este libro estamos facendo xestións para que se poida ver por internet, cunha pequena revisión, porque sempre hai algún erro que outro. Sí, algunha errata sempre se pode colar, non? Por exemplo, o mellor nun apellido unha letra, como foi, por exemplo, Míguez. Sí, que me contaches, Míguez de Mínguez. Sí. Hai así pequenas cousas que intentaremos solucionalo. Pero despois tamén, quero dicir que casi seguro que dentro de un ano ou un par de anos puidamos ter tamén como unha edición digital con moitas máis. Isto leva algunha canción, alguna cantiga con letra de Curros, sobre Curros e sobre a Deixo do Cristal. Tamén algún vídeo. Dentro de un par de anos, seguramente un par de anos, haberá unha edición con predominio de vídeos, de cancións e de todo este material. Incluso xente que non participou neste proxecto, que máis ou menos está vinculado ca zona ou co autor, e que ten mostrou moito interés en continuar, e tamén porque este traballo ademais ten unha segunda vertente, que é a de reivindicación, diríamos, de que se solucione, de que se resolva o caso, ou sea, o caso do asesinato do cura o día 10 de marzo de 2015, hai 11 anos, fixo 11 anos, e tamén da recuperación da imaxe, que non se sabe onde pode unha imaxe tan pequeniña, que se pode esconder en calquer sitio, que se pode, por temor ou tal, que puderon tirala en calquer lugar, de maleza ou dun fondo dun río que non se pode encontrar o mellor máis, ou que pode telo, como dicía Miguel Anxo González, o que era daquela arquiveiro da catedral, que pode estar nas mans dun caprichoso que ao mellor hasta que morra ou máis alá, pois tampouco se pode descubrir, porque está encubrindo tamén pois un asesinato, non? Entonces, claro. Eso ten a súa complicación. Bueno, moita mágoa que eso sucedera, bueno, pois cando menos a devoción popular sigue existindo. Tiña as dúas vertentes, o sea, tiña a vertente da devoción popular, tamén do aprecio enorme do crego de Vilanova, que era un home que tiña as portas abertas, chamabanlle, que era, dicían todos que era un home bo, desde as esquerdas hasta as dereitas, o sea, todos recoñecendo a valía deste home, que tiña as portas abertas para axudar a xente con menos recursos, e que moita xente coincide en que eso puede ser o seu final, porque xente que lle foi pedir pues non se conformou co que lle daba, apretouno tamén levándolle a imaxe, ¿no? Sí, mallando duramente nunha palleira ata a morte, ¿no? Entonces, si era unha persoa, si eran persoas coñecidas, non podía, claro, non podían facer protagonizar esta situación, e logo terían medo de que os descubrisen, por eso terminou, tuvo un final infeliz, tan lamentable, ¿no? Sí. Bueno, o caso é que queda escrito documentalmente para que todas as persoas se recoñezan ou poñezan por lo menos a trayectoria histórica de ese traballo tan importante que levaste desa cargo. E ese recoñecemento de tantos artistas que plasman a súa trayectoria, pues, ofrecendo tallas inigualables, non? Sí, bueno, a maravilla sería que un día entrase pola porta a propia Virxe do Cristal. Entonces, ela tamén estaría pues moi arroupada e maravillada de ter tantos fillos. Obras de solidaridade, eso sería fermosísimo. A exposición está de xeito permanente na Torre de Vilanova. Na torre de homenaxe do que foi a fortaleza de Vilanova, e tamén na casa de Curros, onde rotan algunhas obras dunha parte para outra. Siga aberta tamén a diríamos o chamamento. De tal forma que na último agora cando se presentou o libro, aportaron novas obras Baldomero Moneiras, Toño Ferrer, Antonio Blanco, Arturo Andrade, Ramón Álvarez Andante, Carmen Touza, Alberto Fernández, Fernando Barreira e Xosé Antonio Ocaña. Hai xente ainda que sigue traballando, ¿no? Como hai esos dous espacios, pues hai posibilidades suficientes de poder manteñer esta mostra, ¿no? E logo, pues, cando aparece esa edición, donde predominen tanto cancións como como vídeos, etcétera. Bueno, pues será outra nova chamada de atención, diríamos, ou reivindicación para que se siga investigando, porque todo isto aconteceu hai 11 anos. Daba a impresión de que o caso que se resolvería de xeito casi inmediato, e iso por un traballo seguramente non moi fino, non moi ben feito, uh-huh. Estragouse. Vale. Eso, despois de tantos anos, eu fixen un segundo chamamento na presentación uh-huh. do libro, que foi para que se retomara, para que se retomara o caso, uh-huh. Porque aí tuvo que quedar algún fío solto. Uh-huh. Entonces que se fixera pues unha nova lectura, unha relectura dos feitos e das testemunhas. Uh-huh. Porque agora o dramático é que despois de 11 anos, eso posiblemente foi pasando de man en man e agora xa non ten nin mans. Vale. O sea, porque quedou no esquecemento. Sí, sí, entonces sí, sí. Por eso tamén está a segunda vertente desta manifestación artística, que é a reivindicación para que se resolva isto, a autoría do asesinato do que chamaban un home bo, do que sigue chorando Vilanova dos Infantes e o conxunto de Galicia, tanto polo eido humano e sentimental, como pero tamén polo artístico, por o que significa a Virxe do Cristal, uh-huh. a lenda de que fixo Corus Enríquez, que ten a vertiente humana e literaria. Moi ben. Bueno, que para nós foi un prazer e unha honra terte aquí, José Manuel, que é un primeiro contacto e que continuaremos falando contigo de moitas máis cousas que nos podes informar tamén, non somente por a túa creatividade escrita, sino tamén por o teu traballo periodístico que por certo levalo adiante con moitísimo cariño. Perfecto, podedes contar comigo. Estaremos atentos para se existe alguna novidade. Bueno, a esa novidade que diste que en pouco tempo poderemos disfrutala, que é vela por internet esa publicación. Exactamente. Sí, eso en cuestión de semanas estará resolto. Pues estaremos en contacto otra vez y volveremos a incomodarte, entre comillas. Todo contrario, un placer. Quiero decir una cosa, José Manuel. Sí, sí. Cando se falaba dos autobuses que tiñan a vaca arriba e tal, sabes o que facían cando se subía de Navia de Suarna hacia Fonsagrada? Paraban nun sitio que lle chaman Tambarrías, que había castiñeiros, e as castañas estaban maduras, pois paraban ali a coller castañas. A viaxes eran moi longas, entonces había que coller forzas. Claro. Sí. Daquela era difícil transportar a toda a xente, claro que sí. Porque ademais algúns deles tiñan así un departamento especial atrás para levar as vacas e algúns animais, non? Non, é que había bueno, eu ainda lembro que de Celanova a Madalena e Santa Eufemia había un camión do Inocencio que lle chamaban, que levaba a xente ao mercado, á feira, na caixa do camión. Xa, claro. Te digo. Bueno. Iba ali todo o mundo de pé. Por unha carretera que non era carretera, era unha pista de terra. Cullían hasta os porquiños. Non me claro. Sí, iba de todo. Ya había moita alegría no traxeto, Bueno, xa ves. Bueno, era unha festa. Sí. Alégrome moitísimo desta comunicación túa. Ademais, para nós é un prazer e unha honra saber destas cousas que facedes aí na nosa terra. Que teñas moito éxito en todo o teu traballo, Xosé Manuel. Ademais, vai telo. Sí. Moitas grazas. É un éxito compartido por todos os que se sumaron a esta iniciativa. Están encantadas porque foi unha edición de moitísima calidad. Diríamos encanta papel, a diseño e... Están todos pues felices. Pues moitísimas grazas. Despedímoste ata outro momento, ¿vale? Veña. Igualmente, unha aperta. Gracias, una aperta. José Manuel. Galegos no Baix, con Armando Fernández y Julio Cougil. Galegos no baixo.